วกเราที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันนี้มีส่วนที่เหมือนกันและมีส่วนที่ไม่เหมือนกันอยู่ส่วนที่เหมือนกันก็คือร่างกายร่างกายของพวกเรานี้เราเรียกว่าร่างกายของมนุษย์ต่างจากร่างกายของเดรัจฉานร่างกายของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นชาติอะไรก็ตามถือว่าเป็นร่างกายของมนุษย์เหมือนกันหมดส่วนที่ไม่เหมือนของพวกเราก็คือจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเรานี่อาจจะเป็นอะไรที่ไม่เหมือนกันก็ได้ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทำกันดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีร่างกายเหมือนกันแต่จิตใจของพวกเราอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะสูงกว่าบ้างอาจจะต่ำกว่าบ้างขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทำกันพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราไม่ทำบาปให้เราทำบุญให้เราชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะจะเป็นการทำให้จิตใจของเรานั้นสูงขึ้นไปตามลำดับดีขึ้นไปตามลำดับไม่ให้ตกต่ำจิตใจของพวกเราจะสูงจะต่ำก็อยู่ที่บุญที่บาปที่เราทำกันดังนั้นสิ่งแรกที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรากระทำกันก็คือให้รับการให้ละการกระทำบาปทั้งปวงถ้าเราไม่ทำบาปทั้งปวงคือเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาเราก็จะมีคุณสมบัติของมนุษย์มนุษย์ก็คือผู้ที่ไม่ทำบาปก็ไม่ได้ทำบุญถ้าเรามีศีล5ครบนี้เราเรียกว่าเราเป็นมนุษย์ทั้งร่างกายและจิตใจถ้าเราไม่สามารถที่จะรักษาศีล5ได้ละเว้นการกระทำบาปทั้งปวงไม่ได้จิตใจของเราก็จะเปลี่ยนไปจากการเป็นมนุษย์ตอนที่เรามาเกิดนี้เรามีร่างกายและจิตใจที่เป็นมนุษย์เพราะร่างกายก็เป็นร่างกายของมนุษย์ได้จากพ่อแม่ที่เป็นมนุษย์ส่วนใจตอนที่เราเป็นเด็กๆเราก็ไม่ได้ทำบาปกันบุญเราก็ไม่ได้ทำตอนที่เราเป็นเด็กๆตอนที่เป็นทารกแรกคลอดออกมาจากท้องแม่นี่บุญก็ไม่ได้ทำบาปก็ไม่ได้ทำใจของเราจึงเป็นมนุษย์สมบูรณ์เป็นมนุษย์ทั้งร่างกายและเป็นมนุษย์ทั้งจิตใจแต่พอเราเริ่มเจริญเติบโตขึ้นมาเราเริ่มทำอะไรได้เราก็จะเริ่มไปทำบุญทำบาปกันขึ้นอยู่ที่พ่อแม่จะสั่งจะสอนให้ทำอะไรและขึ้นอยู่กับนิสัยของเราเองว่าเราชอบทำอะไรถ้าเราเคยชอบทำบาปมาเราก็อาจจะทำบาปเวลาที่พ่อแม่ไม่ได้ดูแลเราถ้าเราชอบทำบุญเราก็จะทำบุญโดยที่ไม่ต้องให้พ่อแม่สอนอันนี้เป็นส่วนที่ติดมากับใจของเราพอเราเริ่มเจริญเติบโตขึ้นมาเริ่มทำบุญทำบาปเองได้เราก็จะเริ่มเปลี่ยนไปถ้าเรายังรักษาการกระทำการไม่กระทำบาปได้คือเราก็ยังรักษาความเป็นมนุษย์ต่อไปได้แต่ถ้าเราเริ่มไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปลักทรัพย์ ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปดเราก็จะกลายพันธุ์จิตใจของเราจะกลายพันธุ์ถึงแม้ว่าร่างกายของเรายังเป็นมนุษย์อยู่แต่จิตใจนี้จะไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วเพราะเราเริ่มทำบาปกันแล้วแล้วบาปนี้ก็มีเหตุผลต่างๆที่ทำให้เราทำบาปกันจะทำให้จิตใจของเรานี้เป็นสัตว์ชนิดต่างๆสัตว์ที่อยู่ในอบายนี้มีอยู่4ชนิดด้วยกันสัตว์ที่ทำบาปจิตใจของผู้ที่ทำบาปนี้จะไปจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในอบาย4ชนิดคือเดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรกเพราะว่าสาเหตุของการทำบาปนี้มีไม่เหมือนกันถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดนี้เป็นการเพื่อเอาตัวรอดเพื่อการดำรงชีพไม่เป็นสิ่งที่เสียหายอันนี้เรียกว่าหลงผิดมีผลเสียหายตามมาผลเสียหายก็คือจะทำให้จิตผู้ของผู้ที่กระทำบาปด้วยความหลงนี้จะไปเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานพวกเราก็รู้กันว่าเขาไม่มีศีลเขาทำบาปกันเป็นปกติเพื่อการดำรงชีพของเขาสุนัขนี่ถ้าเขาหิวถ้าเราเผลอวางอาหารไว้ที่ไหนเขาก็คาบไปเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติเรื่องที่ต้องทำเพื่อที่จะได้ดำรงชีพเขาก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายร้ายแรงเรียกว่าเป็นความหลงคนที่ทำบาปเพื่อที่จะรักษาชีวิตของตนนี่ก็ทำด้วยความหลงทำบาปด้วยความหลงหลงก็คือไม่รู้ว่าการทำบาปแบบนี้จะทำให้จิตใจของเขานี้กลายเป็นเดรัจฉานไปอันนี้ก็จิตใจก็เปลี่ยนไปแล้วจากถึงแม้ร่างกายยังเป็นร่างกายของมนุษย์อยู่แต่ถ้าทำบาปด้วยความหลงก็จะกลายเป็นเดรัจฉานไปส่วนพวกที่ทำบาปด้วยความโลภอยากมีอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตก็จะเป็นเปรตไปถ้าทำบาปด้วยความโลภนี้จะทำให้จิตใจนี้เป็นเปรตส่วนพวกที่ทำบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นอสุรกายพวกที่ทำบาปด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นพวกนี้ก็จะไปนรกกันนี่คือจิตใจของผู้ที่กระทำบาปสี่ชนิดด้วยกันคือทำบาปด้วยความหลงก็เป็นเดรัจฉานทำบาปด้วยความโลภ ก็จะเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นอสุรกายทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นก็จะเป็นนรกเป็นสัตว์นรกไปอยู่ที่นรกเวลาตายเวลาร่างกายตายไปแล้วจิตใจที่เป็นเดรัจฉานก็จะไปเป็นเดรัจฉานจิตใจที่เป็นเปรตก็จะไปเป็นเปรตจิตใจที่เป็นอสุรกายก็จะไปเป็นอสุรกายจิตใจที่เป็นนรกก็จะไปนรกอันนี้เป็นกฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เมื่อทำแล้วจะเกิดผลขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีศาลมาตัดสินว่าเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์นรกมันเป็นไปโดยคุณสมบัติท ที่เกิดจากการกระทำบาปท่านถึงแสดงไว้ว่าสัตว์ทั้งปวงนี้มีกรรมเป็นผู้จำแนกแยกแยะให้เป็นไปต่างๆกันมีบุญกับบาปเป็นผู้จำแนกแยกแยะให้จิตใจของสัตว์โลกนี้เป็นอะไรกันต่างๆกันนี่คือผู้ที่กระทำบาปกันก็จะเปลี่ยนจากคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์นรกนี่คือคำสอนของพระเจ้าที่ป้องกันไม่ให้พวกเราไปอบายกันด้วยการละการกระทำบาปทั้งปวงนี่คือเป้าหมายข้อที่หนึ่งของคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องการให้รักษาให้พวกเราเป็นมนุษย์เหมือนกับที่เรามาเกิดตอนต้นตอนที่เราเกิดมาจากออกมาจากท้องแม่นี้เราไม่ได้ทำบาปกันตอนนั้นเราเป็นมนุษย์เต็มร้อยแต่พอเราโตขึ้นมาแล้วเริ่มทำอะไรเองได้แล้วก็อาจจะไปลักขโมยเห็นขนมอยากจะกินก็ไปลักขโมยขนมมากินก็จะกลายเป็นแมวเป็นหมาไปเป็นเดรัจฉานไปร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่แต่จิตใจนี้เริ่มกลายพันธุ์ไปเป็นเดรัจฉานแล้วดังนั้นพ่อแม่จึงควรอบรมสั่งสอนลูกให้รักษาศีลกันอย่าทำบาปกันอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าลักทรัพย์ตอนเด็กๆยังไม่สามารถประพฤติผิดประเวณีได้ก็ยังไม่ต้องสอนข้อนี้สอนข้อโกหกอย่าให้โกหกไปขโมยของเขาแล้วก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยอย่างนี้ก็จะทำให้ปกปิดความชั่วของตนปกปิดความเป็นเดรัจฉานของตนก็เท่ากับการรักษาความเป็นเดรัจฉานของตนจะคราวหน้าจะได้ขโมยได้อีกแต่ถ้าสารภาพพูดความจริงก็จะทำให้เข็ดหลาบแล้วก็จะไม่กล้าที่จะไปลักขโมยก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ได้ส่วนผู้ที่ได้ทำตามที่พระเจ้าสอนในข้อที่สองได้คือทำข้อที่หนึ่งได้แล้วคือรักษาความเป็นมนุษย์ได้แล้วด้วยการไม่กระทำบาปทั้งปวงแล้วยังทำเพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คือยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเช่นทำบุญทำทานมีความกตัญญูกตเวทีมีสัมมาคารวะมีความเมตตากรุณาถ้ามีคุณสมบัติเหล่านี้ใจก็จะเป็นเทพชั้นต่างๆไปถึงแม้ว่าร่างกายนี้ยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจนี้ได้พัฒนาขึ้นไปสู่ชั้นเทพกันแล้วจะเป็นเทพสูงหรือต่ำก็อยู่ที่ทำความดีได้มากได้น้อยถ้าทำความดีได้มากทำบุญได้มากยังกุศลได้มากก็จะเป็นเทพสูงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เป็นตั้งแต่ขณะที่มีร่างกายของมนุษย์อยู่อย่างพวกเราเนี่ยขณะนี้ที่เรามานั่งฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรามีร่างกายเหมือนกันเป็นร่างกายของมนุษย์เหมือนกันพูดจาภาษาของมนุษย์เหมือนกันแต่จิตใจของพวกเรานี้อาจจะไม่เหมือนกันจิตใจถ้าเรายังทำบาปอยู่เราก็ยังเป็นพวกที่อยู่ในอบายอยู่แต่ถ้าไม่ได้ทำบาปจิตใจเราก็จะเป็นมนุษย์แล้วถ้าได้ทำบุญทำความดีต่างๆจิตใจเราก็จะแปลงจากการเป็นมนุษย์ให้เป็นเทวดาชั้นต่างๆไปแล้วถ้าเราสามารถที่จะนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้จิตใจก็จะพัฒนาสูงขึ้นไปจากชั้นเทพขึ้นไปสู่ชั้นพรหมชั้นพรหมนี้ก็มีสองชั้น คือรูปพรหมกับอรูปพรหมผู้ที่นั่งสมาธิได้ในระดับรูปฌานสี่รูปฌานหนึ่งถึงรูปฌานสี่ก็จะได้จิตใจก็จะเป็นรูปพรหมไปส่วนผู้ที่นั่งสมาธิแล้วได้อรูปฌานหนึ่งถึงอรูปฌานสี่ซึ่งเป็นฌานที่สูงกว่ารูปฌานจิตก็จะได้เป็นอรูปพรหมเป็นพรหมที่มีความสุขมากกว่าพรหมที่เป็นรูปประพรมพรหมนี้รูปประพรมนี้ก็มีความสุขมากกว่าพวกที่เป็นเทวดาชั้นต่างๆเทวดาก็มีความสุขกว่าพวกมนุษย์มนุษย์ก็มีความสุขมากกว่าพวกเดรัจฉานพวกเปรตพวกอสุรกายและพวกสัตว์นรกผลเกิดจากการกระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลต่างๆเช่นทำบุญทำทานช่วยเหลือกันแบ่งปันกันเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบกันมีความเมตตาต่อกันมีความสงสารกันช่วยเหลือดูแลกันไปอันนี้ก็จะไปเป็นเทพชั้นต่างๆแล้วถ้ามีโอกาสได้ไปพบกับครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนให้ฝึกจิตให้ทำจิตให้สงบสอนให้เจริญสติควบคุมความคิดต่างๆยับยั้งความคิดไม่ให้คิดปรุงแต่งให้นั่งเฉยๆเพราะจะทำการจะทำจิตให้นิ่งให้สงบได้นี้จะต้องนั่งเฉยๆจิตถึงจะสงบถึงจะรวมได้เวลาที่ไม่ได้นั่งก็เป็นเวลาที่เราเจริญสติกันควบคุมความคิดกันเช่นเดินจงกรมหรือทำอะไรต่างๆเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปก็จะควบคุมความคิดไม่ให้คิดถึงเรื่องต่างๆเพราะถ้าเราปล่อยให้คิดมันก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ได้คิดเรื่องอะไรจิตของเราก็จะว่างจะเย็นจะสบายแล้วพอเรานั่งเฉยๆจิตก็จะรวมเป็นฌานได้เป็นรูปฌานเป็นอรูปฌานตามกำลังของสติที่เราได้ฝึกได้เจริญกันรูปฌานก็เป็นพรหมอรูปรูปประพรหมอรูปฌานก็เป็นอรูปประพรหมนี่คือภพที่สัตว์หรือจิตใจของพวกเราที่ยังไม่ได้ไปสู่พระนิพพานยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดกันขึ้นลงกันไปถ้าเราได้อรูปฌานพออรูปฌานสติที่ควบคุมจิตให้สงบเป็นอรูปฌานนี้หมดกำลังมันก็จะเลื่อนลงมาสู่รูปฌานจากรูปฌานก็จะเลื่อนลงมาสู่เทวโลกจากเทวโลกก็จะเลื่อนลงมาสู่มนุษย์โลกมาเป็นมนุษย์แล้วถ้ามาทำบาปทำกรรมต่อก็จะเลื่อนลงไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกนี่คือการเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพเนี่ยไตรภพก็คือภพของผู้ที่ยังไม่ได้ไปถึงนิพพานจิตที่ยังไม่ได้ไปถึงนิพพานจิตที่ยังทำบุญทำบาปยังกลับมาเกิดอยู่ก็จะเวียนว่ายอยู่ในตายภพทั้งสามกามภพก็คือภพของเทวดาของมนุษย์ของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายของสัตว์นรกเพราะจิตใจของสัตว์เหล่านี้ยังเสพกามกันอยู่ยังมีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะยังหาความสุขจากการเสพกามอยู่เทวดาก็ยังเสพกามอยู่เพียงแต่กามของเทวดานี้เป็นกามทิพย์คือเป็นรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ส่วนมนุษย์นี้ก็เสพกามแต่เป็นกามหยาบคือกามที่ต้องมีร่างกายต้องมีตาหูจมูกลิ้นกาย ถึงจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสที่หยาบได้พวกเดรัจฉานเขาก็เสพกามเหมือนกันแต่เขาเสพกามด้วยการก็ทำบาปกันก็ถึงไปเป็นเดรัจฉานถึงไปเป็นเปรตถึงไปเป็นอสุรกายถึงไปตกนรกกันส่วนพวกที่นั่งสมาธิทำใจให้สงบเข้าสู่ระดับรูปฌานได้ก็จะไปเกิดในรูปภพอันนี้คนละภพกับกามภพตายภพนี่มีสามภพมีกามภพมีรูปภพและอรูปภพรูปภพก็คือที่อยู่ของพวกที่บรรลุฌานรูปฌาน1ถึงรูปฌาน4ส่วนผู้ที่ได้อรูปฌาน1ถึงอรูปฌาน4ก็จะไปสู่อรูปภพนี่คือภพที่มีอยู่ในวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจิตใจของพวกเราก็จะขึ้นลงกันแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาพบกับจิตใจของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกผู้ที่ได้ค้นพบวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในไตรภพผู้ที่ค้นพบวิธีนี้คนแรกก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าสาเหตุที่ทำให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายภพนี้ก็คือตัณหาความอยากหรือท่านทรงจำแนกความอยากต่างๆในรูปแบบของสังโยชน์สังโยชน์สิบประการสังโยชน์นี้เป็นเหตุที่จะดึงให้จิตใจของสัตว์โลกของพวกเรานี้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันจบสิ้นแต่ถ้าเราละสังโยชน์ที่มีอยู่สิบข้อนี้ได้จิตก็จะไม่มีสังโยชน์ที่เป็นเหมือนบ่วงที่จะรัดจิตให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ปรารถนาที่จะหลุดออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นต้องละสังโยชน์สิบประการหรือชำระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์สังโยชน์นี้ก็เป็นตัวกิเลสต่างๆเพียงแต่ถ้าพูดกิเลสโดยรวมก็เรียกว่าโลภโกรธหลงหรือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแต่ถ้าแยกให้มันละเอียดเข้าไปมันก็จะกลายเป็นสังโยชน์สิบประการสังโยชน์สิบประการนี้ก็เป็นกิเลสหรือตัณหาที่จะดึงให้จิตยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในตายภพอยู่ถ้าเราผู้ปฏิบัติได้เข้าสู่ขั้นระดับปัญญาคือขั้นชำระจิตใจให้สะอาดซึ่งเป็นคำสอนข้อที่สามของพระพุทธเจ้าข้อแรกต้องละการกระทำบาปทั้งปวงให้ได้ก่อนต้องรักษาความเป็นมนุษย์ให้ได้ก่อนแล้วข้อที่สองก็ให้ทำบุญทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเพื่อจะได้ก้าวจากขั้นของมนุษย์ขึ้นสู่ขั้นเทพแล้วก็ขั้นที่สามก็ให้ฝึกจิตทำใจให้สงบนั่งสมาธิก็จะขึ้นสู่ระดับรูปประพรมกับอรูปประพรมพอได้ถึงขั้นรูปประพรมอรูปประพรมแล้วขั้นต่อไปก็ให้เจริญปัญญาเพื่อที่จะได้มาละกิเลสตัณหาหรือสังโยชน์สิบประการสังโยชน์สามข้อแรกเรียกว่าวิจิกิจเรียกว่าสักกายทิฏฐิความเห็นที่เห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราแล้วก็วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือไม่แล้วก็ศีลพัตตปรมาสการกระทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อกำจัดความทุกข์ความไม่สบายใจการกระทำเหล่านี้เป็นการกระทำที่จะทำให้ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะไม่ได้ไปแก้ปัญหาตัวที่ทำให้เราต้องมาพบกับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆถ้าผู้ที่มีปัญญาก็จะเห็นว่าเหตุที่ทำให้มาเกิด เวียนว่ายตายเกิดกันก็คือความอยากความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าละความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสได้ก็จะละร่างกายได้ละสกายะทิฏฐิได้โดยการพิจารณาว่าเห็นว่าการมีร่างกายนี้เป็นทุกข์มีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายแล้วถ้าไม่ต้องการจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็ต้องละตัณหาความอยากต่างๆเมื่อพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วถ้าไปมีร่างกายก็จะต้องกลับมาเกิดการจะมีร่างกายก็เพราะความอยากอยากอยู่ไม่อยากตายอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆพอร่างกายตายไปความอยากมีร่างกายก็ยังมีอยู่ก็จะทำให้ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ดังนั้นผู้ที่เห็นความจริงอันนี้ก็จะละกามตัณหาละความอยากจะให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆปล่อยวางร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ปล่อยมันไปมันไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่ได้เป็นร่างกายจิตไม่ได้เป็นร่างกายถ้าละสักกายทิฏฐิได้ก็จะละความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เพราะว่าจะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากตัณหาความอยากต่างๆแล้วเมื่อและเห็นว่าการละตัณหาจะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็เลยทำให้เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็มีจริงเพราะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมสามารถทำให้จิตหลุดพ้นจากการยึดติดในร่างกายได้ผู้ที่สามารถละสกายทิฏฐิได้ก็จะละวิจิกิจฉาได้แล้วก็จะละศีลพัตตะปรมาสได้เพราะรู้ว่าพิธีกรรมต่างๆนี้ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจได้วิธีที่จะดับความทุกข์ใจนี้ต้องดับด้วยการละตัณหาความอยากต่างๆเหตุที่เราทุกข์ใจกันก็เพราะเราอยากให้ชีวิตของเราดีเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าพอมันตกต่ำเราก็เลยไปหาหมอดูไปหาซินแสไปหาพิธีกรรมต่างๆเสด็จเคาะกันวุ่นวายไปหมดเพราะคิดว่าเมื่อได้เสด็จเคาะแล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุขขึ้นมาความสุขของเราความสุขความทุกข์ของเรามันไม่ได้เกิดจากการเจริญรุ่งเรืองหรือตกต่ำของชีวิตอยู่ที่ความอยากของเราถ้าชีวิตมันตกต่ำถ้าเราไม่มีความอยากไม่ให้มันตกต่ำเราก็ไม่เดือดร้อนมันจะตกต่ำก็มันตกต่ำไปเราก็รู้ว่าอยู่ในโลกนี้มันต้องมีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาอยู่ในโลกของลาภยศสรรเสริญสุขนี้มันเป็นโลกธรรมที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญก็มีเสื่อมได้มีเกิดก็มีดับได้ผู้ที่มีปัญญาก็จะไม่ไปแก้ที่ลาภยศสรรเสริญแต่มาแก้ที่จิตใจที่มีไปที่มีความอยากได้ลาภยศสรรเสริญที่มีความอยากให้ลาภยศสรรเสริญสุขนี้มีแต่เจริญมีแต่อยู่ไปนานๆพอรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้มันมีเจริญมีเสื่อมได้เวลาเสื่อมก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีความอยากไม่ให้มันไม่เสื่อมนั่นเองแต่ผู้ที่มีความอยากไม่ให้ลาภยศสรรเสริญสุขนี้เสื่อมก็จะเดือดร้อนก็จะต้องวิ่งหาหมอดูหาสินแสหาคนที่สามารถที่จะมาประกอบพิธีกรรมเพื่อบำบัดความเสื่อมของลาภยศสรรเสริญสุขนี้ได้แต่ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะไปควบคุมบังคับการเจริญหรือการเสื่อมของลาภยศสรรเสริญสุขได้ทุกคนจะต้องเจอกับมันทุกคนจะเจอแบบสุขหรือไม่ส ุขหรือจะเจอแบบทุกข์หรือไม่ทุกข์เท่านั้นเองถ้ามีปัญญาก็จะไม่ทุกข์กับความเสื่อมหรือความเจริญจะรู้สึกเฉยๆอันนี้ก็เป็นการละสังโยชน์สามข้อผู้ที่ละสังโยชน์สามข้อได้นี้ก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งก็สามารถตัดภพชาติที่จะต้องกลับมาเกิดอีกไม่เกินหรือไม่เกิน7ชาติเป็นอย่างมากและถ้าเจริญปัญญาขั้นต่อไปได้แล้วสามารถทำให้สังโยชน์อีก2ข้อเบาบางลงได้ก็จะเป็นพระสกิทาคามีสังโยชน์อีก2ข้อก็คือกามราคะกับปฏิฆะกามราคะก็คือความอยากเสพกามการอยากร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้พอเกิดความอยากขึ้นมามันก็จะเกิดปฏิฆะขึ้นมาเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาก็ต้องระบายความหงุดหงิดด้วยการไปร่วมหลับนอนกับคนที่เราอยากจะร่วมหลับนอนได้มันก็ระบายได้ชั่วคราวความหงุดหงิดก็จะหายไปแต่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งความอยากจะเสพกามราคะก็โผล่ขึ้นมาอีกความหงุดหงิดก็ตามมาอีกนะวิธีที่จะแก้ก็ต้องแก้ที่การต้องระงับกามราคะอย่าไปทำตามกามราคะวิธีที่จะละกามราคะได้ก็ต้องดูอสุภะกันดูความไม่สวยงามของร่างกายอย่าไปดูร่างกายที่สวยงามถ้าดูร่างกายที่สวยงามแล้วมันก็จะเกิดกามราคะขึ้นมาถ้าดูร่างกายที่ไม่สวยงามเช่นดูซากศพเนี่ยดูคนตายเนี่ยดูเท่าไหร่รับรองได้ว่ากามราคะไม่เกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าไปดูนางงามดูภาพดาราภาพยนตร์ดูนายแบบดูนางแบบนี้มันผุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วดังนั้นวิธีที่จะแก้ความหงุดหงิดที่เกิดจากกามราคะก็คือไม่ต้องอย่าไปเสพกามอย่าไปดูภาพที่สวยที่งามให้ไปดูภาพที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายอันนี้ก็จะทำให้กามราคะเบาบางลงได้แต่ยังไม่หมดที่เบาบางก็คือหมายความว่าบางเวลาก็นึกถึงอสุภะได้บางเวลาก็นึกไม่ถึงก็ยังมีความอยากบ้างเบื่อบ้างแล้วแต่กำลังของอสุภะที่มีอยู่ถ้ายังแบบเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็จะทำให้กามราคะนี้เบาบางลงไปแต่ยังไม่หมดผู้ที่จะทำให้กามราคะและปฏิฆะหมดนี้ต้องเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่สามคือพระอนาคามีพระอนาคามีนี้ท่านจะเจริญอสุภะอยู่ตลอดทุกลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งไม่หลงไม่ลืมจำได้ตลอดเวลาเวลาเห็นภาพสวยงามปั๊บก็จะนึกถึงภาพที่ไม่สวยงามทันทีมันก็จะมาหยุดกามราคะได้ทันทีจนไม่มีกามราคะโผล่ขึ้นมาอีกต่อไปถ้าบรรลุขั้นที่สองคือขั้นพระสกิทาคามีได้นี้ท่านบอกว่าการจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เหลืออีกเพียงหนึ่งชาติเป็นอย่างมากถ้าชาตินี้ไม่สามารถเจริญก้าวหน้าขึ้นเหนือกว่าขั้นสกิทาคามีได้ก็ต้องกลับมาเกิดมาเจริญต่ออีกครั้งหนึ่งมาเจริญทำปัญญานี้ให้ขึ้นสู่ขั้นอนาคามีและขั้นพระอรหันต์ต่อไปแต่ถ้าได้ขั้นที่สามได้ขั้นพระอนาคามีสามารถหยุดกามราคะได้ตลอดเวลาจิตก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเพราะไม่มีความอยากใช้ร่างกายนี้ไปเสพกามนั่นเองการที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดในกามภพก็เพราะว่าเรายังมีกามราคะกันอยู่แต่ถ้าเรามีอสุภะคอยเฝ้าคอยกำจัดกามราคะเนี่ยกามราคะก็จะหดหายไปโผล่ขึ้นมาไม่ได้ตายไปในที่สุดต้องตายด้วยปัญญาตายด้วยสมาธิก็ตายด้วยชั่วคราวพวกที่ได้รูปฌานอรูปฌานจากการเพ่งเช่นเพ่งดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธนี้ยัง ยังไม่ได้กำจัดกามราคะเพียงแต่กดมันไว้ได้ไปอยู่ชั้นรูปประพรมอรูปประพรมแต่เวลาสติอ่อนกำลังเมื่อไหร่กามราคะก็จะดันจิตให้เสื่อมลงมาให้ไปเสพกามขั้นชั้นของเทวดาและของมนุษย์ตามลำดับต่อไปแต่ผู้ที่สามารถกำจัดกามราคะได้ด้วยอสุภะนี้ก็จะไม่มีจิตจะไม่มีวันเสื่อมจะไม่มีวันที่จะกลับมาเกิดในกามภพอีกต่อไปผู้ที่ได้บรรลุอนาคามีถ้ายังไม่ได้รู้บรรลุขั้นอรหันต์ตายไปก็จะไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมแต่เป็นสวรรค์ชั้นพรหมที่ได้ด้วยการเจริญอสุภะต่างกับสวรรค์ชั้นพรหมที่ได้จากการเจริญสติจากการเจริญอานาปานสติหรือพุทธานุสติเพราะว่าจะเป็นจะไม่เสื่อมนั่นเองถ้าเจริญด้วย อสุภะด้วยปัญญานี้มันจะไม่เสื่อมถ้าเจริญด้วยสติมันยังเสื่อมได้แล้วพอขึ้นไปขั้นของพระอนาคามีแล้วก็มีสังโยชน์อีก5ชนิดด้วยกันที่จังกำจัดเนี่ยคือ1รูปราคะ2อรูปราคะ3อุทัจจะ4มานะ5อวิชชานี่เป็นสังโยชน์ที่จะผูกจิตยังจะผูกจิตให้ติดอยู่ในพรหมโลกอยู่ผู้ที่จะหลุดออกจากพรหมโลกเพื่อเข้าสู่พระนิพพานนี้จำเป็นจะต้องกำจัดรูปราคะรูปราคะก็คือความยินดีในรูปฌานจิตของพระอนาคามีนี้อยู่ในระดับรูปฌานอยู่ในระดับอรูปฌานโดยอัตโนมัติก็จะติดความสุขของรูปฌานและอรูปฌานแต่พอใช้ปัญญาพิจารณาก็จะเห็นว่ารูปฌานอรูปฌานก็ไม่เที่ยงมีเจริญก็มีเสื่อมเวลาเสื่อมความสุขที่ได้จากรูปฌานก็เสื่อมไปความทุกข์ที่ละเอียดก็โผล่ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ก็ต้องเลิกเสพรูปฌานเลิกเสพอรูปฌานเหมือนคนที่ติดบุหรี่หรือติดกาแฟอย่างนี้เวลาดื่มกาแฟก็มีความสุขสูบบุหรี่ก็มีความสุขพอเวลาไม่ได้ดื่มไม่ได้เสพไม่ได้สูบก็จะมีความทุกข์ตามมาผู้ที่เสพรูปฌานอรูปฌานก็เหมือนกันเวลามีรูปฌานให้เสพก็สุขเวลาไม่มีก็ทุกข์เพราะรูปฌานมันก็ขึ้นลงลงมีเจริญมีเสื่อมยังเป็นอนิจจังอยู่ถ้าปฏิบัติไปก็จะเห็นเองภายในจิตก็จะละรูปราคะอรูปราคะได้ด้วยการเห็นว่ามันเป็นตายรักส่วนอุทัจจะนี่ก็เป็นความฟุ้งซ่านของจิตที่มีความปรารถนาที่จะหาหนทางที่จะทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างพระอานนท์นี่ท่านก็เกิดอุทัจจะขึ้นมาจึงทำให้ท่านไม่สามารถบรรลุพระนิพพานได้เพราะจิตท่านก็กังวลคิดถึงคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าว่าภายใน3เดือนนี้จะต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่วันนี้คืนนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วแต่จิตก็ยังไม่หลุดจิตก็เลยกังวลไปกับอดีตกับอนาคตกังวลว่าพระพุทธเจ้าทํานายแล้วแต่ตนเองไม่สามารถทําได้ก็เลยวิตกกังวลจิตใจก็เลยไม่นิ่งไม่สงบไม่ปล่อยวางยังมีความอยากที่จะหลุดพ้นอยู่แต่พอใกล้สว่างก็เห็นแล้วว่ายังไงก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นได้แล้วก็เลยตรงยอมหยุดความอยากไปพระนิพพานพอหยุดตัณหาความอยากไปนิพพานหยุดอุทัจจะความฟุ้งซ่านได้จิตก็หลุดพ้นได้นี่ก็เป็นสังโยชน์อีกตัวหนึ่งส่วนอีกตัวหนึ่งก็มานะก็คือการถือตัวการถือตัวคือการคิดว่าตนเองสูงกว่าคนนั้นเท่ากับคนนี้ต่ำกว่าคนนั้นแล้วพิจารณาดูแล้วก็เป็นเพียงแต่เป็นความคิดเท่านั้นเองเป็นสมมุติคนเราสูงต่ำก็สูงต่ำเพราะบุญเพราะบาปแต่ตอนโดยหลักแล้วคนเราเหมือนกันทุกคนมีร่างกายมีจิตใจเหมือนกันก็สามารถจะละมานะได้อวิชชาก็ละความอยากที่จะให้มีแต่ความสุขภายในจิตที่ยังไม่เป็นจิตที่ ที่บริสุทธิ์จิตที่ไม่บริสุทธิ์นี้ก็ยังมีความสุขความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่สลับกันไปสลับกันมาต่อไปก็จะเห็นก็แล้วก็จะสามารถปล่อยวางความสุขความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตได้จิตก็จะหลุดพ้นอันนี้ก็จะทำให้ไม่ต้องกลับมาติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจิตก็จะเรียกว่าเป็นจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอรหันตสาวกเป็นจิตที่ปราศจากสังโยชน์ทั้งสิบประการปราศจากสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสกามราคะปฏิฆะรูปราคะอรูปราคะแล้วก็อุทธัจจะมานะอวิชชานี่คือกิจของผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนอกจากการไม่ทำบาปทั้งปวงและการยังกุศลให้ถึงพร้อมแล้วยังต้องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากสังโยชน์ทั้งสิบประการนี้เมื่อชำระสังโยชน์ทั้งสิบประการนี้ได้หมดแล้วจิตก็จะสะอาดบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์นี่แหละเรียกว่านิพพานนิพพานไม่ได้เป็นสถานที่นรกสวรรค์นี้ไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นสภาพของจิตที่เกิดจากการทำบุญหรือทำบาปหรือเกิดจากการชำระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์นะเมื่อชำระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ได้แล้วก็จะเป็นนิพพานไปไม่มีเชื้อของภพของชาติไม่มีเหตุที่จะดึงจิตให้ไปเกิดอีกต่อไปก็คือกิเลสตัณหาต่างๆในรูปแบบของสังโยชน์นี่เองนี่คือเรื่องของความแตกต่างของจิตใจของพวกเราที่นั่งอยู่กันตรงนี้พวกเราอาจจะมีร่างกายเหมือนกันแต่จิตใจของพวกเรานี้อาจจะไม่เหมือนกันจิตใจบางท่านอาจจะเป็นมนุษย์บางท่านอาจจะเป็นเทวดาบางท่านอาจจะเป็นพรหมบางท่านอาจจะเป็นอริยบุคคลหรือบางท่านอาจจะเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นนรกก็ได้ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่ท่านได้ทำกันไว้ในแต่ละวันนี้ดังนั้นถ้าท่านอยากจะพัฒนาจิตใจของท่านให้สูงให้ดีให้มีความสุขก็ต้องหมั่นปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสามประการนี้คือละการกระทำบาปทั้งปวงยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าท่านทำได้ทั้งสามข้อนี้จิตใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์กลายเป็นนิพพานไปไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปก็คิดว่าการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าจะของดตอบคำถามหลังจากที่เราเลิกประชุมกันแล้วดังนั้นใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้ายังไม่มีก็จะให้ญาติโยมนำเอาคำถามที่ทางบ้านฝากถามมาถามก่อน คำถามจาก Facebook คำถามแรกจากคุณนพดลค่ะผมมีคำถามคือภาวนาตัดลมหมายถึงอะไรและทำอย่างไรครับ ไม่ทราบนะภาวนานี้เราไม่ตัดลมเราให้ดูลมให้เพ่งดูลมเพื่อใช้เป็นที่ผูกใจไม่ให้ลอยไปลอยมาใจเราปกติก็เป็นเหมือนกับว่าวนี้ถ้าเราไม่มีเชือกดึงมันไว้ผูกมันไว้มันก็จะลอยไปตามลมใจของเราถ้าไม่มีสติผูกใจไว้กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมันก็จะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดแบบไม่รู้จักจบจากสิ้นเหมือนว่าวที่ลอยไปในท้องฟ้านี่มันก็จะลอยไปเรื่อยๆถ้าเราอยากจะให้ว่าวมันนิ่งเราก็ต้องดึงเชือกไว้ผูกมันไว้กับต้นไม้หรือถือมันถ้าเราอยากให้จิตนิ่งมันก็ต้องมีอะไรผูกจิตกรรมฐานนี้แปลว่าเครื่องผูกจิตมี40ชนิดด้วยกันชนิดที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยที่สุดก็คือพุทธานุสติหรืออานาปานสติถ้าเราใช้พุทธานุสติเราก็ใช้ คำบริกรรมผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเราใช้อานาปานสติเราก็ใช้การดูลมหายใจเข้าออกเป็นการผูกจิตไม่ให้ใจลอยไปลอยมาให้ใจนิ่งให้สงบการนั้นการตัดลมนี่ไม่ทราบนะว่าเขาไปตัดไปทำอะไรแต่ที่ทางปฏิบัติสายกรรมฐานนี่เราดูลมเราเพ่งดูลมใช้ลมนี้เป็นเครื่องผูกใจไว้เพื่อไม่ให้ใจลอยไปลอยมาให้ใจนิ่งให้ใจรวมเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิต่อไป คำถามจากคุณจิตทิพย์ค่ะจะปวดหัวมากๆทรมานจะสู้กับอาการนี้อย่างไรให้ตัวเองปกติคะ ก็เรื่องของความเจ็บของร่างกายมันก็เป็นเรื่องของร่างกายจิตของเราไม่ต้องไปทุกข์กับมันก็ได้ถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้ถ้าเราไม่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเราจะไม่ทุกข์กับร่างกายเลยเช่นเวลาร่างกายคนอื่นเขาเจ็บขนาดไหนปวดขนาดไหนเราไม่ไปทุกข์ไปปวดกับเขาเลยก็เพราะเราไม่ไปถือว่าเขาเป็นเรานั่นเองฉันใดร่างกายที่เรามีอยู่นี้มันก็ไม่ได้เป็นเราแต่ความหลงมันไปทำให้เราคิดว่าเป็นเราพอหลงคิดว่าเป็นเราพอมันเป็นอะไรเราก็เลยทุกข์ทรมานไปกับมันเพราะเราอยากให้มันไม่เป็นนั่นเองงั้นถ้าเราไม่อยากจะทรมานกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเราต้องปล่อยวางมันอย่าไปอยากให้มันหายปล่อยมันเป็นไปมันจะเป็นก็ปล่อยมันเป็นเดี๋ยวมันจะดับก็ดับเองทุกอย่างมันไม่เป็นถาวรหรอกมันก็ต้องมีเจริญมีเสื่อมไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเรารักษาได้ก็รักษากันไปหาหมอหายารักษาไปแต่ใจเราอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปทุกข์เพราะความอยากให้มันหายถ้ามันไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปเราจะอยู่กับมันอย่างไม่ทุกข์ จากคุณอัญมณีสีฟ้าค่ะรบกวนขอวิธีฝึกวิปัสสนาค่ะ ก็อย่างที่สอนเนี่ยวิปัสสนาก็คือให้เห็นความจริงของสิ่งที่เรามาเกี่ยวข้องอยู่เช่นร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเรานี่วิปัสสนาความหลงมันทำให้เราคิดว่าเป็นตัวเราของเรามันจะเป็นตัวเราของเราได้ยังไงมันเป็นของพ่อของแม่มาไม่ใช่เลยกายเป็นคนสร้างร่างกายนี้ขึ้นมาพ่อแม่เป็นคนสร้างแล้วก็มอบให้เราเป็นของขวัญเราเป็นดวงวิญญาณเราก็มารับไปดวงวิญญาณกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันดวงวิญญาณเราก็เรียกว่าจิตใจเวลาที่มีร่างกายแต่จิตใจไม่มีปัญญาไม่มีใครสอนก็เลยไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายเราก็เลยต้องมาเจริญวิปัสสนามาสอนจิตใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราให้ปล่อยวางร่างกายเพราะถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้แล้วเราจะไม่ทุกข์กับร่างกายเวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตายนี้เราจะไม่เดือดร้อนเพราะเราจะเห็นร่างกายนี้เหมือนกับเห็นร่างกายของคนอื่นคนอื่นเวลาเขาตายเวลาเขาเจ็บเราไม่เดือดร้อนเราไม่ทุกข์เลยก็เพราะว่าเราไม่ได้ไปถือว่าเป็นตัวเราของเรานั่นเองงั้นปัญหาอยู่ที่ความหลงที่ไปถือว่าเป็นตัวเราของเราเราจึงต้องมาวิปัสสนากันมาสอนใจเตือนใจให้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วก็ให้ปล่อยวางวิธีที่จะปล่อยวางก็ต้องทำใจให้สงบและเป็นอุเบกขาถ้าจิตไม่เป็นอุเบกขาก็ปล่อยไม่ได้เพราะว่ากิเลสมันจะไม่ยอมให้ปล่อยแต่ถ้าเราทำใจให้สงบได้เป็นอุเบกขาได้กิเลสมันจะไม่มีกำลังที่จะไปเหนี่ยวรั้งร่างกายไว้ให้อยู่กับมันต่อไปงั้นเราต้องมีทั้งวิปัสสนาและมีสมาธิคือสมถะถึงจะสามารถปล่อยได้ตอนนี้เรามีวิปัสสนาแล้วเรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราแต่เราปล่อยไม่ได้เพราะเราไม่มีความสงบไม่มีอุเบกขาพอร่างกายเป็นอะไรใจไม่สงบแล้วใจวุ่นขึ้นมาแต่ถ้าเรามีอุเบกขามีความสงบพอใจเป็นอะไรพอร่างกายเป็นอะไรเราก็ทำใจให้สงบเฉยๆไปเท่านั้นเองนั่นแหละเรียกว่าปล่อยด้วยการวางเฉยปล่อยวางด้วยการไม่ไปยุ่งกับมันมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปแต่ใจจะไม่ทุกข์ถ้าใจอยู่เฉยๆใจมีอุเบกขา ดังนั้นถ้าเรายังไม่มีความสงบไม่มีอุเบกขายังอยู่เฉยๆไม่ได้ก็ต้องมาฝึกทำสมาธิกันพอเราทำสมาธิเป็นแล้วเวลาใจมันวุ่นวายกับร่างกายเราก็สั่งให้มันเฉยๆได ้จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะมีกลุ่มนักศึกษาที่รวมตัวกันในนามชมรมพุทธหลายๆมหาวิทยาลัยซึ่งมีแนวคิดที่จะหล่อพระแล้วนำมาจำหน่ายแสวงหากำไรเพื่อหาเงินไปทำกิจกรรมต่างๆจึงอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าการกระทำดังกล่าวผิดบาปหรือไม่และถ้าผิดบาปเราในฐานะสมาชิกชมรมหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยจะช่วยแก้ปัญหานี้อย่างไรเมื่อมติเสียงส่วนใหญ่ของชมรมพุทธจากมหาวิทยาลัยอื่นๆเห็นชอบให้มีการสร้างพระเพื่อจำหน่ายขึ้นค่ะ คือเป็นความหลงผิดไงเขาเป็นความเห็นผิดของกิเลสตัณหาที่มันเห็นช่องว่ามีช่องหาเงินด้วยการใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือด้วยการหล่อพระแต่ถ้าไปเที่ยวกันนี้ก็ไม่กล้าที่จะมาหล่อพระแล้วเอาพระมาขายกันแล้วเพื่อที่ได้ไปท่องเที่ยวกันแต่ถ้าทำกิจกรรมทางพุทธศาสนามันก็จะมีข้ออ้างว่าทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาซึ่งความจริงการทำกิจกรรมทางพุทธศาสนานี้ควรจะทำจากการเสียสละของเราเสียสละกำลังทรัพย์เสียสละกำลังกายเพราะจะเป็นบุญเป็นกุศลแต่การที่เราจะไปหาเงินหาทองมานี่แสดงว่าเรากำลังโลภกันแทนที่จะยอมเสียสละทรัพย์เรากลับไม่ยอมเสียทรัพย์ของเราเราก็ไปหาวิธีหาทรัพย์ของผู้อื่นมาเสียแทนการทำกิจกรรมแบบนี้ก็เลยไม่ได้บุญได้กุศลกลับได้กิเลสตัณหาไปและไม่ควรทำเรื่องการเรียรายเรื่องการหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมของทางศาสนาการทำกิจกรรมทางศาสนานี้ท่านบอกว่าให้เราใช้เงินทองที่เรามีอยู่นี้ที่เราไม่ต้องใช้ที่เราหรือว่าเอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่ควรใช้เช่นเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปเที่ยวไปเล่นกันนี่เอาเงินส่วนนี้มาทำกิจกรรมทางศาสนาจะเป็นบุญเป็นกุศลอย่าไปเรียรายหาเงินหาทองเพื่อมาทำกิจกรรมมันจะไม่ได้บุญได้กุศลมันจะได้กิเลสมันจะโลภอยากจะได้เงินของคนอื่นเพื่อเอามาทำกิจกรรมนะงั้นพยายามอย่าทำแบบนี้ถ้าอยากจะทำกิจกรรมให้ใช้ทรัพย์ของเราเช่นอยากจะพิมพ์หนังสือธรรมะแจกก็เอาทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยเอาเงินที่เราจะไปซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อผ้าซื้อแหวนซื้อสร้อยซื้ออะไรที่มันไม่จำเป็นจะต้องซื้อเอามาทำหนังสือแจกอย่างเงี้ยจะได้บุญได้กุศลไม่ต้องไปรบกวนชาวบ้านไม่ต้องไปเรียรายแต่ถ้าเขารู้เขาอยากจะร่วมบุญก็อย่าไปปฏิเสธให้เขามีส่วนร่วมบุญได้แต่อย่าไปทำแบบเอาเงินของคนอื่นมาทำบุญเราไม่ได้บุญหรอกเสียเวลาเปล่าๆเราต้องเอาเงินของเรามาทำเราถึงจะได้บุญ จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะลูกมีเรื่องไม่สบายใจไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรในการปฏิบัติธรรมข้อแรกลูกก็หาดูใจกับผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้เลยว่าเขามีภรรยาและลูกแล้วเขาบอกเพียงแต่ว่าเขาเลิกรากับภรรยาเก่าไปแล้วมีแต่ลูกติดมาลูกคิดทบทวนดีจึงคบต่อเหตุว่าเขาเป็นผู้ประพฤติธรรมเหมือนกันกับลูกอยู่มาวันหนึ่งภรรยาเขาโทรมาแล้วบอกความจริงลูกทราบจึงได้เลิกราเขาเพราะว่ารู้สึกตัวว่าไม่ได้ตั้งใจผิดศีลข้อ3ไม่ได้ตั้งใจจะแย่งคนรักของใครปัญหามันคาใจอยู่ที่ว่าลูกเองได้มีความสัมพันธ์กับชายคนนี้ทุกวันนี้ก็แผ่เมตตาให้เขาไม่ขอยุ่งเกี่ยวอะไรกันอีกเลยและใช้ชีวิตโดยลำพังอยากให้พระอาจารย์ชี้ทางสว่างให้แก่ลูกด้วยค่ะ อยากให้ชี้สว่างยังไงก็รู้อยู่แล้วก็เลิกกันไปก็หมดเรื่องรู้ว่าเขายังมีครอบครัวอยู่แล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาก็ถูกแล้วคราวหน้าเวลาจะคบค้าสมาคมกับใครก็ค้นศึกษาประวัติหาหนังสือไปตรวจไปสอบดูว่ามีครอบมีครัวหรือเปล่า ข้อ2ค่ะ การปฏิบัติธรรมของลูกนั้นตอนนี้เมื่อตื่นก็กำหนดสติว่าตื่นแล้วหนอทุกอริยบทที่เมื่อเอาสติจับได้ก็จะอยู่กับปัจจุบันขณะว่างเว้นจากการทำงานก็จะอาศัยบ้านนี่แหละเป็นที่ปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระไม่ได้สวดมนต์มากนักหนักจะไปทางฟังธรรมและนั่งสมาธิเจ้าค่ะขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะแนวทางปฏิบัติให้ลูกด้วย ก็ทำถูกแล้วทำให้มากๆทำบ่อยๆทำให้ได้ผลจะได้ผลก็คือต้องไม่คิดอะไรการมีสตินี้ก็เพื่อยับยั้งความคิดต่างๆให้จิตเหลือแต่ตัวรู้ให้สักแต่ว่ารู้อย่าใช้ตัวคิดให้เหลือใช้แต่ตัวรู้ตัวเดียวพอเพราะถ้าจิตคิดแล้วมันจะไม่สงบถ้าจิตหยุดคิดแล้วมันก็จะสงบแล้วก็จะสบายมีความสุขแล้วมันก็จะกำจัดความโลภความอยากต่างๆได ้คำถามจากคุณกรทิพย์ค่ะเวลานั่งสมาธิบางครั้งรู้สึกว่าตัวลอยได้บางครั้งก็มีความรู้สึกว่าเราไม่มีตัวตนทราบนะคะว่าแขนขาอยู่ตรงนี้ท่านี้แต่เหมือนจะไม่มีค่ะแล้วเราจะกำหนดอย่างไรได้คะให้สภาวะเช่นนี้หายไปค่ะ แล้วอย่าไปสนใจมันให้กำหนดอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้กำกับใจอย่าไปสนใจกับความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นมาตอนนี้ไม่ใช่เป็นเวลาที่ต้องไปรับรู้เรื่องราวต่างๆให้รู้อยู่กับลมหายใจให้รู้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้กำกับใจเพื่อให้ใจดิ่งเข้าสู่ความสงบนี่เป็นการนั่งสมาธิเป็นการฝึกจิตทำจิตให้สงบให้เป็นอุเบกขาขั้นต่อไปหลังจากที่เราได้สมาธิได้อุเบกขาแล้วเวลาเราออกจากสมาธิเราก็มาสอนใจให้ศึกษาถึงสิ่งต่างๆที่ใจเราไปเกี่ยวข้องด้วยให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยนี้เราทุกข์กับมันเพราะอะไรเราก็จะเห็นว่าทุกข์เพราะความอยากให้เป็นของเราอยากให้เหมือนเดิมพอมันไม่เป็นของเราพอมันไม่เหมือนเดิมเราก็ทุกข์กันดังนั้นเราต้องหยุดความอยากให้เขาเหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะความจริงเขาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วความจริงเขาไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงวันใดวันหนึ่งเขาก็จะต้องกลายเป็นของคนอื่นไป คำถามจากคุณเต๋าค่ะตามที่ผมเข้าใจจากคำสอนของหลวงพ่อคือเมื่อจิตรวมเป็นสมาธิเกิดความสงบแล้วเราควรให้จิตพักอยู่ในความสงบนั้นเพื่อให้จิตมีกำลังและเมื่อจิตมีกำลังจากการได้พักในสมาธิพอจิตเราได้ถอนจากสมาธิเราก็สามารถใช้จิตให้ปัญญาใช้ปัญญาในการพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์อยากทราบว่าข้อแรกหลักในการพิจารณานี้เราควรพิจารณาอะไรบ้างครับ ก็พิจารณาในสิ่งที่ทำให้เราทุกข์อยู่เนี่ยเราทุกข์กับเรื่องอะไรทุกข์กับสิ่งใดทุกข์กับคนใดเราก็พิจารณาเรื่องนั้นพิจารณาว่าเขาไม่เที่ยงเขาไม่ใช่ของเราเราไปสั่งเขาไม่ได้ควบคุมบังคับเขาไม่ได้เช่นวันก่อนเมื่อวานนี้หรือว่าเช้านี้ก็ไม่ทราบมีคนมาบอกว่าทุกข์กับลูกก็พิจารณาสิว่าทำไมเราถึงไปทุกข์กับลูกก็เพราะว่าเราอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอลูกไม่เป็นตามที่เราอยากเราก็ทุกข์ใช่ไหมถ้าเขาเป็นตามที่เราอยากเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมทำไมเราไปทำให้เขาเป็นไปตามความอยากเราไม่ได้ก็เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่จะควบคุมบังคับสั่งเขาให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้เมื่อเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเหมือนอยากจะให้มรกอกลายเป็นส้มนี่เป็นไปได้ไหมไปนั่งเดี๋ยวก็ทุกข์กับมันทุกข์กับมรกอเพราะมันไม่ยอมเป็นส้มอันนี้ก็เหมือนกันให้พิจารณาเรื่องที่เราทุกข์มันจะเกิดจากความอยากของเราทั้งนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นบ้างอยากให้เขาเป็นอย่างนี้บ้างพอเขาไม่เป็นเราก็ทุกข์กันแต่ถ้าเราไม่ไปอยากแล้วเราไม่ทุกข์เลยคนที่เราไม่ไปอยากด้วยเราทุกข์ไหมไม่เดือดร้อนลูกคนอื่นทำไมเราไปทุกข์กับเขาลูกชาวบ้านมันจะไปเสพยาเสพติดมันจะไปปล้นไปจี้ไปทำอะไรเราไม่เห็นไปทุกข์กับมันเลยก็เพราะเราไม่มีความอยากอะไรกับเขาใช่ไหมงั้นเราต้องมองลูกของเราเหมือนกับลูกของชาวบ้านแล้วเราจะได้สบายใจเรามีหน้าที่สั่งสอนก็สั่งสอนมันไป ส่วนมันจะทำตามหรือไม่ทำตามมันก็เรื่องของมันเราจะไปห้ามมันได้อย่างไร คำถามข้อสองค่ะต้องมีลำดับในการพิจารณาไหมครับ ก็อะไรมาก่อนก็อันนั้นแหละทุกตัวไหนก็ตัวนั้นก่อนเลย ข้อสามค่ะพิจารณาอาการปวดเมื่อยหรือคันตามร่างกายได้ไหมครับ ได้พิจารณาแล้วก็อย่าไปเกามันถ้าจะพิจารณาได้ก็ปล่อยมันคันไปเราอย่าไปยุ่งกับมันแล้วเราก็จะไม่มีปัญหากับผิวหนังถ้าเกามันบ่อยๆเดี๋ยวก็กลายเป็นแผลขึ้นมาได ้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะความสูญเสียพลัดพรากช่างโหดร้ายมากค่ะทุกทรมานใจมากคิดถึงลูกชายค่ะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตโชคชะตาโหดร้ายลูกแม่กตัญญูต้องมาจากแม่ก่อนเวลาอันควรแม่คิดถึงลูกเหลือเกินใจจะขาดพระคุณเจ้าคะทำใจยากเหลือเกินทำยังไงดีคะ ก็หยุดคิดถึงเขาเลยพุทโธพุทโธไปถ้าเราไม่คิดถึงเขามันก็ความทุกข์ก็จะหายไปเราคิดว่าเขาไม่ได้เป็นลูกเราแล้วเขาเป็นลูกของสัตว์เปรตไปแล้วเรายกให้สัตว์เปรตไปแล้วก็ถือว่าจบกันมันเป็นอดีตไปแล้วมันเป็นเหมือนความฝันที่มันผ่านไปแล้วเราไม่สามารถที่จะดึงมันกลับมาใหม่ได้เราก็ควรจะอย่าตั้งสติให้อยู่กับปัจจุบันและดำเนินชีวิตของเราต่อไป คำถามจากคุณประกอบค่ะคารวะไม่ได้ขอรับศีลไม่ได้ปฏิบัติศีลถือว่าผิดศีลหรือไม่ครับ การมีศีลไม่มีศีลอยู่ที่ว่าการกระทำถ้าเราฆ่าสัตว์เนี่ยเราก็บาปแล้วถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์เราก็ไม่บาปนะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การขอหรือไม่ขออยู่ที่การกระทำบาปหรือไม่การกระทำบาป คำถามจากคุณใจบริสุทธิ์ค่ะอายตนะ6เราจะพิจารณาอย่างไรครับ อายตนะ6คือมีอายตนะภายนอกและอายตนะภายในอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะและธรรมารมณ์นี่เราเรียกว่าอายตนะภายนอกส่วนอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของคู่กันอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในเช่นตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงลิ้นคู่กับรสจมูกคู่กับกลิ่นร่างกายคู่กับผัสสะพะใจคู่กับธรรมอารมณ์ของพวกนี้พอมาเจอกันปั๊บก็เหมือนกับน้ำมันกับไฟมันก็จะลุกขึ้นมาถ้ามีกิเลสมันก็จะลุกเป็นความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาแต่ถ้ามีสติมีปัญญามันก็จะดับความโลภความไฟของความโลภโกรธหลงได้ยันที่เรามาฝึกมาปฏิบัติกันเพื่อมาสร้างน้ำมาดับไฟของที่เวลาอายตนะมันมาเจอกันเวลาตาเห็นรูปเห็นเงินทองนี่เป็นไงใจลุกวาวขึ้นมาร้อนขึ้นมาทันทีเห็นอะไรปั๊บร้อนขึ้นมาทันทีพอมันร้อนถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็ดับมันได้อย่างที่เมื่อกี้เทศเรื่องกามราคะพอเห็นภาพสวยๆก็เกิดกามอารมณ์ขึ้นมาร้อนขึ้นมาพอเราเอาอสุภะมาปั๊บมันก็ดับมันได้มันก็กลับไปสู่ปกตินี่คือเรื่องของอายตนะที่เราต้องสัมผัสรับรู้เพราะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจึงต้องมาสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วถ้าเราไม่มีสติเราก็จะถูกกิเลสครอบงำมันก็จะสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้กับเราแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะสามารถระงับความโลภโกรธหลงความวุ่นวายใจต่างๆได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะมีใจที่สงบที่สบายเราต้องมาฝึกสร้างสติสร้างปัญญากันหมดแล้ว คำถามจาก Facebook Live คำถามจากคุณมนตรีถ้าในระหว่างเราบวชพระทำผิดศีลสังขารทิฏฐิเศษข้อที่หนึ่งจากการตั้งใจหรือดีตั้งใจดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีทำกระทำเพียงครั้งเดียวก็รู้สึกผิดและสำนึกได้หลังจากนั้นก็พยายามปฏิบัติกฎของสงฆ์อย่างเคร่งครัดและได้สึกออกไปโดยยังไม่ได้แก้กรรมตัวนี้ถามว่ากรรมตัวนี้จะมีผลอย่างไรกับชีวิตของเราบ้างในวิถีชีวิตคนธรรมดาถ้าจะแก้กรรมตัวนี้ต้องบวชเข้ามาใหม่หรือเปล่าครับ คือการแก้กรรมนี้ก็เพื่อที่จะให้เราเข็ดหลาบต่อการกระทำผิดเช่นเราทำผิดแล้ว ถ้าเขาจับไปขังคุกเราก็จะรู้สึกว่ามันมีโทษจากการกระทำของเราคราวต่อไปเราก็จะได้ไม่กล้ากระทำพระวินัยข้อห้ามต่างๆก็มีไว้เพื่อที่จะกำราบไม่ให้เราไปทำผิดซ้ำซากเพราะว่าถ้าเราทำผิดนี้เราจะต้องไปสารภาพต่อพระรูปอื่นคือไปเหมือนกับไปประจานตัวเราต่อผู้อื่นว่าเราได้กระทำผิดมันก็ทำให้เราอับอายขายหน้าคราวต่อไปเราก็จะได้ไม่กล้าทำผิดอีกถ้าเรายังไม่ได้ไปแก้มันขณะที่เราเป็นพระแล้วเราสึกไปมันก็ถือว่ามันก็หมดไปสำหรับช่วงนั้นช่วงที่เราไม่เป็นพระเราก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ความผิดข้อนี้ได้ก็ต้องรอตอนที่เรามาบวชใหม่แล้วก็ไปบอกอุปัชฌาย์ผู้บวชให้เราทราบว่าครั้งก่อนเราเคยบวชแล้วเรายังทำบาปอยู่เรายังไม่ได้สารภาพยังไม่ได้ชำระก็ให้อุปัชฌาย์เป็นผู้พิจารณาว่าควรจะทำอะไรต่อไป คำถามจากคุณปราณีขอถามความแตกต่างระหว่างเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติ เจโตแปลว่าจิตปัญญาเรียกว่าความรู้วิมุตติแปลว่าหลุดพ้นการหลุดพ้นนี้ท่านบอกว่ามีสองลักษณะหลุดพ้นด้วยเจโตวิมุตติกับหลุดพ้นด้วยปัญญาวิมุตติคือความหมายมันถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติก็จะเข้าใจผิดคิดว่าหลุดพ้นได้ด้วยเจโตก็คือการเข้าสมาธิแล้วก็ถ้าหลุดพ้นด้วยปัญญาก็คิดว่าไม่ต้องมีสมาธิหลุดพ้นด้วยปัญญาแต่ความจริงความหมายของท่านหมายถึงคนที่มีเจโตวิมุตตินี้แสดงว่าเป็นคนที่มีความชำนาญในทางสมาธิมากกว่าทางปัญญาส่วนคนที่หลุดพ้นด้วยปัญญาวิมุตตินี้เป็นคนที่มีความชำนาญมากกว่าทางสมาธิแต่ต้องมีทั้งสองอย่างต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาถึงจะสามารถหลุดพ้นได้เช่นคนที่เป็นเจโตวิมุตตินี้อาจจะมีอิทธิฤทธิ์ต่างๆสามารถที่จะอ่านจิตของคนอื่นได้รับเลือกชาติได้มีความสามารถพิเศษทางสมาธิแต่คนที่ไม่มีก็ไม่ได้ถือว่าเขาไม่บรรลุได้เขาก็ต้องคนที่ไม่มีเจโตก็คือเป็นคนที่เข้าสมาธิได้ตามปกติเข้าสู่อัปปนาสมาธิเท่านั้นแต่ไม่มีความสามารถพิเศษจากการได้ทางสมาธิแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าผู้ที่จะต้องบรรลุนี้นอกจากมีสมาธิแล้วก็ต้องมีปัญญาด้วยส่วนพวกที่เป็นปัญญาวิมุตตินี้เป็นพวกที่ฉลาดคิดเก่งเห็นเหตุเห็นผลเห็นตายรักเห็นอริยสัจสี่ได้ง่ายดายและรวดเร็วแต่ไม่มีความชำนาญในการเข้าฌานเข้าสมาธิแบบที่จะให้มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแยกพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรเนี่ยพระสารีบุตรนี้เป็นตัวอย่างของผู้มีปัญญาวิมุตติท่านมีความสามารถในเรื่องของปัญญามากส่วนพระโมคคัลลานะนี่ท่านมีความสามารถมากในทางด้านสมาธิด้านอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆแต่ทั้งสองท่านนี้ก็มีทั้งสมาธิและมีปัญญาแต่ท่านหนึ่งมีสมาธิมากกว่าอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งมีปัญญามากกว่าอีกท่านหนึ่งแต่ทั้งสองท่านนี้ต้องมีสมาธิและปัญญาที่พอเพียงต่อการที่จะทำให้กิเลสตัณหาตายไปจากใจได้ดังนั้นก็ขอให้เข้าใจความหมายอย่างนี้ว่าเจโตวิมุตติคือผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสมาธิส่วนปัญญาวิมุตติเป็นท่านที่มีความฉลาดที่รู้เข้าอกเข้าใจในเรื่องของทางปัญญาได้ลึกซึ้งกว่าผู้อื่นผู้ที่ไม่มีทางปัญญานี้แต่ก็บรรลุต้องบรรลุธรรมด้วยทั้งสมาธิและปัญญาด้วยกันทั้งคู่ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าถ้าเรียนสองวิชาก็ต้องผ่านสองวิชาต้องได้อย่างน้อยสองจุดแต่คนหนึ่งอาจจะวิชาหนึ่งได้สองจุดอีกวิชาหนึ่งได้สี่จุดคนหนึ่งอาจจะได้สองจุดทางสมาธิแต่ไปได้สี่จุดทางปัญญาอย่างนี้เราก็เรียกว่าปัญญาวิมุตติ ส่วนอีกท่านหนึ่งได้4จุดทางสมาธิแต่ได้แค่2จุดทางปัญญาอันนี้เราก็เรียกว่าเจโตวิมุตติไป คำถามจากคุณพัชรีเวลาที่เรารู้สึกท้อแท้กับโชคชะตาเราควรสร้างกำลังใจให้ตัวเองอย่างไรเจ้าคะ ก็ให้คิดว่ามันเป็นวิบากกรรมของเราชีวิตเราขึ้นลงส่วนหนึ่งก็เกิดจากบุญกรรมที่เราทำมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากความเป็นสภาวะของความแม่เที่ยงแท้แน่นอนของโลกที่เรียกว่าอนิจจามีขึ้นมีลงอนัตตาเราไปควบคุมบังคับไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมบังคับได้ก็ใจของเราใจของเราก็ทำให้เป็นอุเบกขาไปเฉยๆไปมันจะขึ้นจะลงก็ไม่เป็นปัญหาเลยเรายังสามารถมีความสุขได้เพราะความสุขที่แท้จริงของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการขึ้นขึ้นลงลงของสิ่งต่างๆในโลกนี้แต่ขึ้นอยู่กับการรักษาใจของเราให้สงบเป็นอุเบกขาถ้าเรามีอุเบกขาแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนกับการขึ้นขึ้นลงลงของสิ่งต่างๆของชีวิตของเราซึ่งเป็นเรื่องปกติของทุกๆคนที่จะต้องมีการขึ้นมีการลงเป็นธรรมดา คำถามจากคุณจงศินีการบริจาคสิ่งของให้ผู้ยากไร้สามารถอุทิศบุญให้ผู้ล่วงลับด้วยวิธีใดบ้างคะ ก็ได้ให้ไปแล้วแล้วก็อุทิศไปเลย คำถามจากคุณขวัญขอพระอาจารย์อธิบายรูปฌานอรูปฌานด้วยค่ะ ก็ไปอ่านใน Google ดีกว่าเขาจะมีบอกรายละเอียดว่ารูปฌานเป็นอย่างไรบ้างอรูปฌานเป็นอย่างไรบ้างรูปฌานหนึ่งเท่าที่จำได้ก็มีวิตกมีวิจารมีปิติมีสุขนี่นี่คราวนี้ก็คือคุณสมบัติของฌานชั้นต่างๆลองไปเสิร์ชใน Google เขียนรูปฌานอรูปฌานมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วเราจำไม่ได้เพราะการปฏิบัติมันไม่ต้องไปจำชื่อไม่ต้องไปจำอะไรมันขอให้ดูเวลาเรานั่งแล้วมันสงบมันสบายมีความสุขก็พอละ คำถามจากคุณตันหากระผมเคยเพ่งเทียนเพ่งลมหายใจอาการที่เกิดขึ้นในตัวกระผมมีปิติน้ำตาไหลขนลุกหัวจะหลดเท้าสามรอบโครงเคลงตัวหมุนติ้วรู้สึกว่าตัวมันหายไปแล้วสิ่งที่ปรากฏในใจคือกายเพชรที่ละเอียดและประณีตมากตาแทบบอดผมตื่นเต้นตกใจเลยลืมตางดงามมากที่สุดในจิตแต่พอมาจับพุทโธไม่เกิดขึ้นอีกเลยมันว่างเปล่ากระผมอยากเห็นอีกครั้งจะได้เห็นอีกไหมครับ ก่อนจริงการนั่งนี่เราไม่ต้องการเห็นอะไรเราต้องการจิตให้สงบเพราะมีประโยชน์กว่ามีความสุขมากกว่างั้นอย่าไปสนใจนั่งเพื่อให้สงบนั่งให้เพื่อให้ใจเป็นอุเบกขาจะได้ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับเรื่องราวต่างๆถ้าเราไปมีความสุขกับจากสิ่งที่เราเห็นเราก็จะเกิดตัณหาอยากจะเห็นอีกพอไม่เห็นเราก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเหมือนที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เพราะอยากจะเห็นเราไม่ได้เห็นงั้นการนั่งนี่เราไม่ต้องการให้เห็นอะไรเราต้องการให้อยู่กับความว่างให้มีความสุขอยู่กับความว่างแล้วเราจะมีความสุขไปตลอดเพราะความว่างนี้มันมีอยู่ทุกแห่งทุกแห่งไปอยู่ที่ไหนคนเดียวเราก็อยู่กับความว่างแล้วแต่ถ้าเราต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ความสุขกับเราเวลาเราไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะทุกข์เราก็จะว้าเหวขึ้นมา ข้อที่สองพระอนาคามีจำเป็นต้องมีอภิญญามีฤทธิ์เดชหรือไม่ครับ อ๋อไม่มีหรอกอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องความสามารถพิเศษของแต่ละท่านมีก็ได้ไม่มีก็ได้พระอนาคามีนี้ท่านกำจัดสังโยชน์เบื้องต่ำ5ข้อได้ก็เป็นพระอนาคามีได ้คำถามจากคุณพันธาริกามักจะได้ยินบ่อยๆว่าวันนี้ไปทำบุญมาขอแบ่งผลบุญกุศลให้กับทุกๆคนผลบุญกุศลแบ่งกันได้ไหมเจ้าคะเพราะเคยได้ยินว่าใครทำกรรมใดก็ได้รับกรรมนั้นไปบุญเป็นของใครคนนั้นก็รับไป ก็ไม่ได้หรอกบุญของใครของมันก็พูดไปแบบแผ่เมตตาไปอย่างนั้นเอง คำถามจากคุณไทยเวลาจิตเราเป็นสมาธิเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่ามันสงบและความรู้สึกเป็นอย่างไรครับ มันต้องรู้หน่อยมันเหมือนกับกินข้าวอ่ะกินข้าวอิ่มแล้วก็รู้เองว่าอิ่มไม่อิ่ม ไม่ต้องไปถามใครนั่งไปเถิดเวลามันสงบมันจะเหมือนฟ้ากับดินหรือเหมือนมืดกับแจ้งเวลาสงบกับไม่สงบนี่มันเหมือนกับมืดกับแจ้งมันจะเห็นกันชัดเวลามืดมันเป็นอย่างหนึ่งเวลาสว่างมันเป็นอย่างหนึ่งเวลามันสงบมันเป็นอย่างหนึ่งเวลาไม่สงบมันก็จะเป็นอีกอย่างอันนี้ไม่ต้องไปถามใครมันสันทิฏฐิโก คำถามจากคุณลูกแก้วทุกวันนี้ชีวิตทำงานต้องมีโอกาสได้เบียดเบียนกันแข่งขันหายอดรู้สึกว่าเหนื่อยค่ะเราจะต้องทำแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนจะทำอย่างไรให้รู้สึกว่าเราไม่ได้เบียดเบียนและทำให้เรารู้สึกไม่ทุกข์มากคะ เราก็ต้องลดความอยากความต้องการในสิ่งต่างๆให้มันน้อยลงไปให้หัดเป็นให้หัดถือมากน้อยสันโดษก็มีน้อยๆมีเท่าที่จำเป็นสันโดษก็ยินดีตามมีตามเกิดทำไปแบบไม่ต้องเบียดเบียนกันได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเพราะว่าความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ได้มากได้น้อยมันอยู่ที่โลภมากหรือโลภน้อยถ้าโลภมากก็ทุกข์มากถ้าโลภน้อยก็ทุกข์น้อยถ้าไม่โลภเลยก็จะไม่ทุกข์เลยจะมีแต่ความสุขงั้นเรามาสร้างความสุขด้วยการกำจัดความโลภกันดีกว่าอย่ามาสร้างความสุขด้วยการมาหาสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วก็ต้องไปเบียดเบียนกันไปแข่งแย่งชิงดีกันไปเป็นเวรเป็นกรรมกันแทนที่จะมีความสุขกับมีแต่ความทุกข์ คำถามจากคุณทีพีปกติจะภาวนาเช้า1ชั่วโมงเที่ยง1ชั่วโมงเย็น1ชั่วโมงดึก1ชั่วโมงวันนี้ภาวนารู้สึกร่างกายทึบแข็งเป็นก้อนทั้งร่างกายแต่เราก็ดูไปเรื่อยๆมีความคิดบ้างแต่เราดูเวทนาไปเรื่อยๆจนเปลี่ยนไปอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ ไม่ควรไปดูร่างกายไม่ควรไปดูเวทนาควรดูลมหายใจหรือควรที่จะมีคำบริกรรมกำกับให้ใจไม่ให้ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเพราะดูแล้วมันก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้ถ้าดูอย่างอื่นต้องดูลมอย่างเดียวหรือพุทโธอย่างเดียวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได ้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามอาชีพเช่าบูชาพระเครื่องหรือวัตถุมงคลเป็นบาปไหมคะหากหัวใจเราศรัทธาและทำบุญในพระพุทธศาสนาอยู่มิได้ประมาทในครูบาอาจารย์ค่ะ อ๋อไม่บาปหรอกก็เหมือนกับการขายตุ๊กตาขายของเล่นเนี่ยคนที่ไปซื้อก็เหมือนเด็กที่ไปซื้อตุ๊กตาซื้อของเล่นเพียงแต่อย่าไปหลอกเขาเท่านั้นเองอย่าเอาของของไม่มีราคาแล้วมาหลอกเขาว่ามีราคาแล้วขายถ้าขายด้วยการหลอกลวงก็เป็นบาปแต่ถ้าขายด้วยความสุจริตซื้อมาเท่านี้ก็ขายไปตามราคาที่เราซื้อมาเพิ่มกำไรเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ก็ไม่เป็นบาปแต่อย่างใดหมดแล้วเหรอ น ี่ ค ่ะถามมา คำถามจากคุณอภิสิทธิ์เรื่องของการสมาธิถ้าเราบริกรรมพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิใช้ได้ด้วยกับการบริกรรมพุทโธได้ไหมครับ ได้เหมือนกัน คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามผมมีความศรัทธาในคำสอนของพระองค์พระสงฆ์พระพุทธเจ้าอย่างหมดจดตอนนี้ผมไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่แต่ผมก็หมั่นฝึกเขียนแผนที่ฝึกอ่านแผนที่แต่ในใจผมอยากส่งสนามรบแล้วผมกะฝากชีวิตไว้ในผ้าเหลืองอีกไม่นานครับใจผมบอกอย่างนั้นผมอยากรู้ว่าพระอาจารย์บวชให้ได้ไหมครับ เราบวชไม่ได้เราไม่ได้เป็นพระอุปัชฌาย์บวชกับพระอุปัชฌายะมีเยอะแยะไปบวชที่ไหนก็บวชได้การบวชไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญอะไรบวชที่ไหนก็บวชได้บวชแล้วอยู่ที่เราว่าเราบวชแล้วเราจะศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนได้หรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญกว่างั้นบวชกับใครก็ได้ คำถามจากคุณสมคิดถ้าเรานั่งสมาธิพอเราจะออกจากสมาธิเราจะต้องทำอย่างไรควรจะต้องแผ่เมตตาหรือเปล่าเจ้าคะ ไม่ต้องหรอกจะแผ่ก็ได้ไม่แผ่ก็ได้แล้วแต่เราแผ่ก็ไม่ได้แผ่อยู่ดีเพราะว่าไม่มีใครรับเนี่ยเป็นการซ้อมแผ่ไปเท่านั้นเองเผื่อเวลาที่เราเจอคนรับเราจะได้แผ่ออกเช่นพอออกจากสมาธิมาเจอคนด่าเราปุ๊บเราก็จะได้แผ่ให้เขาได้ทันที